А цяпер у нашым эфіры сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Зінаіда Бандарэнка. Свой голас. Сёння завяршэнне ўспамінаў народнай артысткі Беларусі. Сагрэла душу нядаўняя вечарына ў доме літаратара. Гэта была прэзентацыя новага зборніка Геннадзя Бураўкіна «Жураўліная пара». Кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве з дапамогай фонду «За новую Беларусь», які ўзначальвае Васіль Севасціянавіч Лявонаў. Дзяржаўныя выдавецтвы нашага слыннага паэта не друкуюць, бо не супадае ягоная грамадзянская пазіцыя з генеральнай лініяй. Зрэшты, як зазначыў сам Геннадзь Мікалаевіч, ён нават ганарыцца, што трапіў у такі чорны спіс. Чыноўнікі ўжо нічога не могуць зрабіць. На гэты конт трапна напісаў Павел Саковіч. У Геннадзя Бураўкіна вочы вострыя бураўчыкі. Бачыць ён усіх наскрозь, яго ж не заўважаюць штось. А ён не крыўдзіцца, ані. Пласты жыццёвыя буравіць, і пройдуць тыдні, можа дні, фантан паэзіі ударыць. Для мяне ж Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін не толькі выдатны паэт, але і таленавіты кіраўнік. Вы нават не ўяўляеце, колькі ён зрабіў за сваім часам дзеля ўздыму беларускага тэлерадыёвяшчання. Падчас прэзентацыі ягонага зборніка зала была паўнюткая, і я пабачыла шмат каго са старой тэлевізійнай гвардыі. Знаёмыя казалі, вось каб Геннадзь Мікалаевіч вярнуўся на колішнюю пасаду, дык за два тыдні зноў зрабіў бы сапраўднае беларускае тэлебачанне. Ведаеце, пра што я цяпер падумала? Вось сёння шмат хто апынуўся ў так званай кухоннай апазіцыі. Нам паўгалоса кажам, што ўсё трэба мяняць, але крый Божа высунуцца, апраўдваемся, што час такі неспрыяльны. Але я перакананая, што многае залежыць ад грамадзянскай пазіцыі асобнага чалавека. У рэшце рэштаў, з учынкаў асобных людзей складаецца гісторыя краіны. Бураўкін узначаліў дзяржтэлерадыё, калі панаваў брэжнеўскі застой у 1978 годзе, і ўся ягоная дзейнасць на гэтай пасадзе прыпадала, заўважце, на камуністычныя часы. Натуральна, Геннадзю Мікалаевічу даводзілася быць і вялікім дыпламатам, каб не паставіць сваю справу пад удар. І разам з тым ён зрабіў столькі, што можна смела, без залішняга пафасу, казаць пра цэлую эпоху Бураўкіна на тэлебачанні ды радыё. На тле застою адбыўся росквіт айчыннага эфіру. У ім горда залунала роднае слова. Уявіце сабе, усё вяшчанне загучала па-беларуску. На ўздыме былі літаратурна-мастацкая, музычная рэдакцыі. Жаданымі гасцямі на тэлебачанні ды радыё сталі таленавітыя творцы, кампазітары, паэты, мастакі, навукоўцы. Паступова перад суайчыннікамі разгортвалася найбагацейшая духоўная спадчына Беларусі. Людзі ў бачылі сапраўдную, а не сфальшафаваную гісторыю краіны. Многія проста адкрылі для сябе яе самабытнасць. Праўду кажучы, хто-ніхто з расійскамоўных рэдактараў і наракаў, калі Геннадзь Мікалаевіч настойліва, упарта дамагаўся беларусізацыі эфіру. Бо належала садзіцца за слоўнікі, працаваць над сабой, але хоць і крактали, пакрысе перавучыліся і нават падабацца стала. Я ж разам са многімі калегамі увогуле згадваю тую эпоху, як непаўторна цікавы, плённы ды ўзнёслы час. І яшчэ трохі пра тое, як заўжды можна знайсці выйсце нават у самых неспрыяльных варунках. Памятаеце, у адным сюжэтаў распавядала, як на цэнтральным тэлебачанні ў Маскве адбівалася ад загаду чытаць расейскамоўны пераклад Броўкі. І ў рэшце рэштаў здолела пераканаць маскоўскую рэдактарку, каб замест таго пераклада ў святочнай тэлепраграме прагучалі па-беларуску радкі Анэлі Тулупавай. Дык вось прайшоў год. Зноў прыязджаю ў саюзную сталіцу на запіс чарговай святочнай імпрэзы. Тая самая рэдактарка Нона Несцяроўская са слязамі ў голасе скардзіцца, кажа, атрымала з-за цябе летась вымову, бо з дыктараў 15 рэспублік адна ты такая разумніца знайшлася, што чытала на сваёй мове. І гэта палічылі палітычна некарэктным. Карацей, рэзюмуе Нона Даніловна, такі нумар болей не пройдзе. Будзеш, Любачка, чытаць па-расейску таго самага Броўку ў перакладзе. А я яго падрыхтавала ўжо на беларускай мове. І тут забарона. Што рабіць? Тэлефаную ў Мінск Анэлі Тулупавай. Гэтая таленавітая паэтка, светлая ёй памяць, не аднойчы пісала вершы адмыслова дзеля маіх выступаў. Між іншым, яна колісь працавала дыктаркай на Віцебскай абласной студыі, так што мы адна адну з паўслова разумелі. Дык вось, тэлефаную дадому Тулупавай, чую, а яна ў Маскве, у літаратурным інстытуце. Даюць мне нумар ейнага маскоўскага тэлефона. Набіраю яго ўначы, бо час не трывае. Пераказаўшы сітуацыю, пытаюся, што будзем рабіць. Яна толькі ўдакладніла. Праз дзень прадыктавала мне верш праз тэлефон. Імчуся да рэдактаркі, дакладаю, ёсць выдатны верш пра Беларусь і як вы хацелі на расійскай мове. Пачынаю дэкламаваць. І зноў пераконваю Нону Даніловну. Так яно і пайшло ў эфір. Зачытаю апошнія радкі. Ясны дзень, над полем, над барамі, солнце луч купаецца в вадзе. Называем мы друзей сваіх сябрамі. Гаварім мы всем пры встрэчы. Добры дзень вам, людзі, шчасця ў хату. Калі ласка, запрашаем вас на свята. І пайшоў выступ фальклорнага ансамбля свята. Як вы зразумелі, у вершы быў замаскаваны плаўны пераход на беларускую мову. Вось так ва ўсесаюзным эфіры мы здолелі з савецкага праздніка зрабіць сваё свята. Моц беларускага слова я адчула і летась на сталічнай плошчы Бангалор. 17 верасня там ладзіўся канцэрт «Рок за свабоду» з удзелам вядомага расійскага музыканта Вячаслава Бутусава. Улады дазволілі імпрэзу пры ўмове, што на сцэну не выйдуць апальныя групы «Палац», «Нейрадзюбель», «Крама» ды спевак Зміцер Вайцюшкевіч. Вы ж ведаеце, што летась у ліпені тыя мелі смеласць узяць удзел у апазіцыйным мітынгу на 10-й угодкі кіравання першага прэзідэнта. А напярэдадні вераснёўскага канцэрту мне патэлефанаваў наш вядомы зямляк, цяпер журналіст расійскага каналу ОРТ Павел Шарамет. Як вядома, ён раз-пораз наведвае Беларусь і па-ранейшаму нераўнадушны да тутэйшых палітычных праблемаў. Дык вось, Павел прапанаваў, каб я разам з шэрагам нашых палітыкаў выйшла перад пачаткам канцэрту ды сказала некалькі слоў пра Беларусь. Вядома ж, я дала згоду, хадзіла, думала, што сказаць. Калі 17 верасня прыехала на Бангалор, там ужо гудзеў 10-тысячны натоўп, а моладзь усё ішла ды ішла. Павел Шарамет сустрэў мяне і папярэдзіў, каб была гатовая да выступу ў любую хвіліну. Але каля сцэны нікога з выступоўцаў не было бачна, толькі мноства міліцыянтаў. У паветры вісела нейкае напружанне. Толькі пад'ехаў мікрааўтобус з Бутусавым, я і войкнуць не паспела, як узляцела на сцэну з дапамогай Паўла. Ён яшчэ паспеў крыкнуць «Ваш выступ чацвёрты, сачыце і пачынайце без аніякай паўзы». Тым часам беларускія музыканты сказалі па 2-3 фразы. І вось моя чарга. Як і дамовіліся, пачынаю без паузы. Край бярозак маіх белых, сінявокі край азёр, для мяне ты самы родны, край бацькоў маіх, сясцёр, адчыніць гатовы дзверы і на захад, ды на ўсход, бо жыцця і лепшай долі ўсё чакае наш народ. Калі вас сабрала гэтая плошча з удзелам Вячаслава Бутусава, перайшла я на прозу, значыцца, вы падтрымліваеце акцыю «Рок за свабоду». Так грымнуў натоўп. Вы за тое, каб наша Беларусь была вольнай, незалежнай, дэмакратычнай дзяржавай. Так разнёсся дружны кліч тысячаў маладых суайчыннікаў. Тады жыве Беларусь! Жыве! На ўсю моц выгукнула ўжо 20-тысячная плошча. Я была так уражаная гэтым эмацыйным відовішчам, што не заўважыла, як зноў апынулася на руках Паўла Шарамета. Ён асцярожна паставіў мяне на зямлю, трэба было хутчэй выбірацца з натоўпу, бо ўжо чуліся крыкі адказных за парадак чыноў. Хто дазволіў, адкуль яна ўзялася, на сцэну нікога не пускаць. І калі падышлі Анатоль Лябецька, Валер Фралоў, Сергей Калякін, ім сталі пагражаць арыштам. Думаю, я паспела са сваім словам, таму што зарыентаваўся Павел Шарамет. Перахітрыў усіх наглядчыкаў. І цяпер ужо, калі часам бывае цяжка на душы, я згадваю тое відовішча, запоўненай моладдзю плошчы, і нібы зноў чую тое шматгалосае рэха: «Жыве Беларусь!» Ведаеце, гэта найлепшая ўзнагарода, калі тваё слова знаходзіць вось такі водгук. Прагучала апошняя частка ўспамінаў народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бандарэнкі.